Na trójkowym zegarze minęła druga. Dobry wieczór z trójkowego studia, 491 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Oj, proszę się przeszykować, co mi tutaj tak zapiszczało. 20 dzień kwietnia, jedna audycja nam została do końca miesiąca, ta dzisiaj i ta kolejna, czyli ta jedna następna. I co prawda Slip miał się pojawić za tydzień, ale aura taka piękna, no przecież idealna na sen, szczególnie, że teraz w Zakopanem, podobnie jak na Islandii, czyli biało. Czapki na głowach, mam nadzieję, szaliki również, bo jak nie, to kończy się tym, co u mnie, czyli chorowaniem i leżeniem w łóżku. Nie polecam nikomu, szczególnie pod koniec kwietnia. A w maju też nie, w czerwcu też nie. No dobrze, Max Richter i Sleep. Będzie pięknie przez kolejne dwie cudowne, wspaniałe, idealne muzycznie godziny. Zapraszam ciepło na naszą grupę i na naszą stronę. Na znanym portalu społecznościowym audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Adres mailowy do kontaktu bez zmian csm@polskieradio.pl, a lista utworów ze Sleep, 8-godzinnego Sleep, z którego 2 godziny wyjęte, troszeczkę poszatkowane i pomiksowane, pojawi się na stronie słuchaczy po audycji csm.info.pl. No dobrze, nie ma co przeszkadzać mistrzowi. Max Richter, Sleep. Thank you.